te posava la storia, non sa modo dove, non voleva te soci, non sa te dove le dica. Ты прекрасна, ты хубава, далеч пъти, далеч пъти за мене. И този образ може би, ако поискам, да хванеш ти щене. И ты прекрасна, ты хубава, далеч пъти, далеч пъти за мене. И този образ може би, ако поискам, да хванеш ти щене. Ти искам да хванеш ти щете.